Bengi kerasa sepi, riko nono ngancani, mong piso nyawang ayang-ayang riko. Amite mong sedelo, seprene nono teko, rasane sakunung kangen hansung songgo. Rikono ngancani, mong bisa nyawang ayang-ayang riko. Pamit emong sedelo, seprene nono teko, rasane sak gunung kangen hangsun songgong.